นี่คือรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็นำเรื่องราวที่เราควรจะมาพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ความรู้ความเรียนที่เรารู้ไปเรียนไปนั้นเป็นประโยชน์ให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นผลเป็นสิ่งที่ควรหวังได้ในเรื่องของธรรมนั้นคือถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้เข้าใจธรรมะแล้วทำให้เกิดความยึดถือทำให้เกิดความหลงไปผิดทำให้เข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกหรือถึงขนาดเลยไปใช้ความรู้ต่างๆนี้ในการทิ่มแทงเบียดเบียนคนอื่นนั่นคือลักษณะของพิษเป็นยาพิษเป็นพิษที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องระวังอย่างเรื่องของความหมายรู้คือสัญญาที่ข้าพเจ้าได้เคยบอกท่านผู้ฟังว่าสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยพระเจ้าให้เรียนนะเช่นอะไรเช่นเจ้าความหมายรู้ในความเป็นของไม่เที่ยงคุณจะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างไรก็เรียกว่าอนิจจสัญญาหรือความหมายรู้ในความเป็นของไม่น่ายินดีนั่นคืออทินวสัญญาคือการที่เราเห็นโทษของมันเช่นในกายมีเป็นสิ่งที่มีทุกข์มากมีโทษมากพวกนี้คือสัญญาคือความหมายรู้เรียนเพื่อให้รู้ว่าเราจะได้ปล่อยวางให้เกิดความคลายกำหนัดเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องพอเราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเราจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วเราจะมีความคลายกำหนัดมีความหน่ายแล้วเราจะปล่อยวางได้นี่คือสิ่งที่จะเป็นผลที่หวังได้อย่างถูกต้องของการศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจฝึกปฏิบัติในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ในทางที่ผิดเราก็คือไปยึดถือในสัญญานั้นในสัญญาเนี่ยเป็นส่วนของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจแต่มันจะทำให้เรายึดถือได้นี่คือข้อเสียของมันสัญญาความหมายรู้ใดๆก็แล้วแต่เด้ออย่างพระมาเรียนภาษาบาลีหรือว่าเรียนความรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนนายกตนข่มผู้อื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าคนอื่นอย่างนี้ก็คือเป็นยาพิษเป็นงูพิษที่เกิดขึ้นเป็นพิษที่เกิดขึ้นของการที่เราไปเรียนไปรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้ความเรียนความรู้นั้นเกิดเป็นพิษเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกไอ้ธรรมะหมวดที่เราไปเรียนสิ่งที่เราไปรู้ดูสังเกตให้ทำเกิดความเข้าใจเนี่ยมันมีผลอย่างเดียวเท่านั้นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นใบเพื่อความรู้ยิ่งเป็นใบเพื่อความรู้พร้อมเป็นใบเพื่อนิพพานเป็นใบเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดเพื่อละกิเลสเพื่อละเจ้าอวิชชาขุดถอนรากคืออวิชชาตัณหาให้ออกไปให้ได้นี่เป็นทิศทางเดียวที่ธรรมะจะพาไปทีนี้ถ้าเราเรียนรู้ดูสังเกตแล้วปรากฏว่ามันเริ่มเป๋ไปทางอื่นแสดงว่าเราต้องระวังละต้องระวังแต่วิธีการที่เราจะทําให้เข้าถึงความที่ธรรมะนั้นจะได้ประโยชน์กับเราจริงๆเราจะต้องทําให้ถูกพิจารณาให้ถูกจึงเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายเนื้อหาธรรมะที่เป็นหมวดเป็นหมวดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงความที่ประโยชน์ที่ธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นแต่วันนี้จึงได้นําเนื้อหาที่เกี่ยวกับอานิสงส์หรือว่าข้อปฏิบัติหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราอยู่เป็นที่เป็นทางแต่คือเราอาจจะได้เคยได้ยินว่าพระองค์นั้นองค์นี้เที่ยวไปที่นั่นที่นี่แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ตรัสถึงอานิสงส์ในการอยู่เป็นที่ไว้แล้วก็เตือนเอาไว้ถึงคนที่ชอบเที่ยวไปไกลๆอย่างไม่มีจุดหมายไปที่นั่นบ้างแล้วก็ไปที่นี่ต่อไม่มีจุดหมายเที่ยวไปนั่นไปนี่ก็มีข้อเสียอยู่นะเริ่มจากบุคคลที่ชอบเที่ยวไกลๆกันนะคนที่ชอบเที่ยวไปไกลๆโดยไม่มีจุดหมายเนี่ยคือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่ควรจะคบเป็นเพื่อนนะไม่ควรจะคบเป็นมิตรแท้ว่าอย่างนั้นนะคือเพราะว่าถ้ามิตรแท้เรามีความต้องการช่วยเหลือในสิ่งใดเนี่ยเราไปหาเขาที่อยู่เนี่ยเราก็ไม่เจอเพราะเขาก็เที่ยวไปแล้วนะในทางตรงกันข้ามพระเจ้าได้ตรัสถึงคนที่อยู่เป็นที่ในอยู่เป็นที่เป็นทางอาจจะมีอานิสงส์ข้อหนึ่งคือการที่จะเป็นคนมีมิตรนั่นเองมีเพื่อน พื่อนนั้นจะมาหาเราได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเกตอันหนึ่งสำหรับคนที่อยู่เป็นที่เป็นทางคือบางคนคิดว่าเออเราอยู่เป็นที่เป็นทางเราจะมีเพื่อนเราน่าจะไปเดินทางไปหาพบคนนั้นคนนี้นะซึ่งในทางตรงข้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นนะคือคนที่อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยอันนี้สองอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาใครเข้ามาหาเราเขาก็จะเจอเราแต่บางทีโทรศัพท์เราเปลี่ยนเบอร์อีเมลเราไม่ได้ใช้นะมาหาเราอยู่ที่บ้านเราก็เจอเราอยู่แต่ถ้าเป็นภิกษุมาหาอยู่ที่วัดพระองค์นี้ก็ยังอยู่ที่วัดนี้อยู่หลายปีหลายสิบปีผ่านไปก็ยังอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในอันนี้สงที่เกิดขึ้นของการที่เราอยู่เป็นที่คือจะทำให้มีเพื่อนได้ก่อนที่จะไปถึงอันนี้สงต่อไปของการอยู่เป็นที่เนี่ยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายกับคำว่าทุดงสักนิดหนึ่งก่อนนะคำว่าทุดงเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะทุตังคะนะหมายถึงสิ่งที่ทำได้ยากนะอันเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งสิ่งที่ทำได้ยากอันเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งก็เรียกว่าทุดงนะหรือทุตังคะมี13อย่างในทั้งหมด13อย่างนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเดินทางไว้เลยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคุณจะต้องเดินทางไปที่นั่นต้องเดินทางไปที่นี่นะไม่ใช่แต่คำว่าทุดงเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนิดนึงในสมัยปัจจุบันนะคือตรงที่ว่าสมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาเห็นพระเดินไปตามถนนหรือเดินไปตามป่าเขาก็จะเรียกว่าพระทุดงพระทุดงนะซึ่งความหมายมันเลยคลาดเคลื่อนตรงนี้นะเด็กรุ่นใหม่เห็นหรือว่าคนอื่นเห็นก็เลยคิดว่าการเดินนั่นแหละคือการทุดงนะแต่มันไม่ใช่นะสิ่งที่มาความหมายถึงทุดงก็คือภิกษุรูปนั้นที่เราเห็นเขาเดินอยู่เนี่ยเขามีข้อปฏิบัติคือทุดงควัดอยู่นะเช่นว่าการที่ไม่เข้าไปในหมู่บ้านนะอยู่ตามป่าอันนี้ก็ถือทุดงข้อรุกขมูลบ้างหรือว่าฉันในบาทอย่างเดียวไม่รับนิมนต์ไปในที่อื่นอันนั้นก็เป็นทุดงควัดข้อหนึ่งนะหรือว่าท่านอาจจะปฏิบัติโดยการที่อยู่ในอริยบท3เว้นอริยบทนอนนั่นก็เป็นทุดงควัดข้อหนึ่งซึ่งทุดงควัดเหล่านี้นะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนนะทำให้เรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการเดินทางคือการทุดงนะไม่ใช่นะการทุดงคือข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ทำเพิ่มได้นะใครๆก็ทำเพิ่มได้คุณจะอยู่ในเมืองนะวัดใจกลางกรุงเทพแล้วก็สามารถปฏิบัติทุดงควัดได้ก็เป็นไปได้แต่มันมีหลายข้อที่ให้ทำได้อยู่แต่เช่นการไปบิณฑบาตการที่ไม่รับอาหารที่เขานำมาภายหลังการรับประทานอาหารมื้อเดียวนั่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทําได้คือไม่ได้จํากัดเฉพาะพระด้วยนะคฤหัสถ์บางท่านก็สามารถหยิบทุดงควัดข้อต่างๆเหล่านี้มาทําได้ประพฤติได้ที่พูดถึงทุดงควัดตรงนี้นิดนึงเนี่ยเพื่อที่จะให้ทําความเข้าใจว่าการเดินทางเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่มีจุดหมายกับการทุดงควัดการปฏิบัติทุดงเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่แนะนําเลยไม่แนะนำให้เดินทางเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายมีข้อเสียนะเช่นว่าจะทำให้เราไม่บรรลุจะทำให้มีความลำบากด้วยกายด้วยการเป็นอยู่แล้วก็ไม่มีเพื่อนที่ดีได้ในขณะเดียวกันก็ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการที่อยู่เป็นที่นะการอยู่เป็นที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทำเป็นตัวอย่างนะอยู่เป็นที่เป็นทางสักระยะหนึ่งอาจจะ3เดือน6เดือนหรือเป็นปีนะก็ย้ายไปที่อื่นบ้างอย่างนี้นั่นคือลักษณะการทําหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะแต่ทีนี้ไอ้การที่เราจะอยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยกลับมาที่อานิสงส์ของเขาสักนิดหนึ่งนั่นคืออานิสงส์ของการอยู่เป็นที่เนี่ยก็คือข้อที่1ทําให้บรรลุธรรมบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี้ตั้งแต่อะไรบ้างนะไล่มาเลยตั้งแต่ศีลนะสิ่งในที่นี้ก็คืออาจจะมีศีลบ้างศีลบางข้อเราไม่สามารถทําได้ละเอียดนะคือถ้าเราย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเสี่ยงต่อการผิดศีลนะเช่นไปนอนในที่ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างทําให้เรามีความด่างความพร่ายในเรื่องของศีลนะผิดข้อการฆ่าสัตว์บ้างหรือบางทีถ้าเป็นพระภิกษุอ้าวคุณต้องเอาตังค์ไปเอาเงินไปอ้าวหยิบจับเงินก็มีความด่างพร่ายในเรื่องของศีลเอาอีกเพราะฉะนั้นการที่เที่ยวเดินทางไปเนี่ยทำให้ความไม่ผ่องแผ้วมันเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นที่เป็นทาง แต่ทุกอย่างเข้าที่ลงตัวเรียบร้อยในการปฏิบัติของเราในเรื่องของศีลก็ดีขึ้นได้สมาธิก็เหมือนกันในสมาธิฌานขั้นไหนที่เรายังเข้าไม่ได้คนที่อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยไม่ได้มีผัสสะอะไรมากระทบมากคือทุกคนคุณรู้ตัวละว่าเวลานี้ต้องทําอะไรสถานที่นี้อยู่ไหนไม่ได้มีความกลัวผีนะทุกอย่างสบายใจมีผัสสะน้อยลงมีความหลีกเล่นอยู่ได้เราสามารถเข้าสมาธิได้นะทำความลึกซึ้งในเรื่องของสมาธิให้เกิดขึ้นได้นะหรือแม้แต่เรื่องของปัญญาก็ตามนะสิ่งที่ยังไม่บรรลุอาจจะเป็นเรื่องของปัญญานะการพิจารณาการเดินไปการไปเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลต่างๆที่มาวัดบ้างหรือในสถานที่ในบ้านในที่อยู่ของเราบ้างนะทำให้เราสามารถกะเกณฑ์ทำความเข้าใจอะไรต่างๆได้นะการอยู่เป็นที่ก็จะมีอานิสงส์ที่ทำให้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุได้อันนี้สองข้อที่สองการอยู่เป็นที่เป็นทางนั่นก็คือการที่ไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วและสองอย่างนี้ก็มาด้วยกันคือบางทีเราบรรลุในสิ่งใดสิ่งหนึ่งย้ายไปอีกที่หนึ่งสิ่งที่บรรลุนั้นมันเสื่อมไปต้องกลับไปทำใหม่อีกนั่นกลับไปทำใหม่ถึงเวลาก็ต้องย้ายที่ไปอีกแล้วก็เสื่อมอีกและอย่างนี้ก็มีนั่นทำให้การปฏิบัติของเราไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้คืบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็ตามเพราะฉะนั้นการอยู่เป็นที่เนี่ยจึงทําให้เราไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมจากธรรมที่เราได้บรรลุแล้วแล้วข้อที่3นั่นก็คือจะเป็นผู้ที่แตกฉานช่ําชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วด้วยซ้ำนั่นคือถ้าสมมุติคุณบรรลุถึงขั้นสูงเลยนะศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เป็นพระอรหันต์ละนะพระอรหันต์ที่อยู่เป็นที่เนี่ยก็จะมีความแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วด้วยซ้ำนะเช่นอะไรบ้างนะเช่นสมาธิอาจจะลึกซึ้งขึ้นไปนะความสามารถพิเศษในเรื่องของหูทิพตาทิพการรู้วาระจิตคนนะนี่อาจจะเป็นขึ้นมีขึ้นมาได้ในมีความผ่องแผ้วมากขึ้นมีความลึกซึ้งในธรรมที่เราบรรลุแล้วได้มากขึ้นแล้วข้อที่4เป็นอานิสงส์ของการที่เราจะอยู่เป็นที่เนี่ยก็คือการที่จะทําให้ไม่เป็นโรคที่ทําให้ชีวิตลําบากนั่นคือการเดินทางเนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะเข้าใจดีแต่บางทีไปในสถานที่ที่อาหารเป็นอย่างหนึ่งอากาศเป็นอย่างหนึ่งผู้คนเป็นอย่างหนึ่งสถานที่มันอาจจะไม่แบบถูกทาสกับเราแต่ถ้าเราอยู่ในที่ไหนแล้วนะบางทีตอนแรกๆอาจจะไม่ดีแต่อยู่ไปมีการจัดแจงทําการบริหารจัดการให้มันดีขึ้นมาได้มันถูกทาสกับเราถูกกับการปฏิบัติของเราเราอยู่ไปเนี่ยมันก็มีการพัฒนาปรับปรุงไปแต่ทำให้เรื่องความเป็นอยู่ของเราเนี่ยไม่ลำบากนะความเป็นอยู่ก็พอสบายๆใช่ไหมไม่ลำบากมากมันก็ไม่เป็นโรคที่ทำให้ชีวิตลำบากนั่นเองและข้อที่5ที่ได้พูดไปเมื่อตอนแรกก็คือจะทำให้เป็นคนที่มีมิตรนะมีเพื่อนเขามาหาเราก็จะยังอยู่ที่นี่อยู่ในการเลือกที่อยู่นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงอย่างเราจะไปอยู่วัดไหนถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยคุณจะจำพรรษาที่ไหนคุณจะอยู่ที่ไหนนะก็เอาสักที่หนึ่งอยู่ไปแล้วให้มันอยู่ไปเรื่อยๆนะให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้เป็นที่เป็นทางนะก็จะได้อานิสงส์5อย่างนี้อันนี้ยังอาจจะรวมถึงฆราวาสญาติโยมนะที่ไปวัดสักวัดใดวัดหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคุณก็ไปวัดนั้นวัดเดียวนะอย่าไปเที่ยวเดี๋ยวไปวัดนั้นบัดเดี๋ยวไปวัดนี้บัดเดี๋ยวไปวัดโน้นบ้างไปที่นั่นที่นี่ที่โน้นนะมันก็อาจจะไม่ได้อานิสงส์ต่างๆเหล่านี้นะจะรวมถึงฆราวาสที่ไปวัดนี้ด้วยนะแล้วก็อาจจะรวมถึงบ้านที่อยู่ของเราด้วยนะคนที่เดินทางเยอะๆอย่างเงี้ยมีอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยเราจะรู้ได้เลยสัปดาห์นี้ไปประเทศนั้น2วันไปประเทศนี้อีก3วันกลับมาบ้านเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ต้องไปต่ออีกโอ้ชีวิตมันวุ่นวายมากเตรียมการนั่นนี่นะชีวิตก็เหมือนกับอยู่ในกระเป๋าเดินทางในเวลาที่เรากลับมาบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจนะเป็นลักษณะของคนที่อยู่เป็นที่เหมือนกันนะเราอยู่เป็นที่ได้ตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสบายใจนะได้อานิสงส์5อย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไปเมื่อสักครู่ทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าเราจะเลือกที่อยู่อย่างไรนะในที่ที่เราจะอยู่ที่ที่เราจะไปคนที่เราจะคบวัดที่เราจะเข้าไปอาศัยนะหรือว่าอาชีพที่เราจะทำนะเราจะมีการเลือกในการพิจารณาอย่างไรในที่นี้ต้องการจะพูดเฉพาะเจาะจงในถึงเรื่องของที่อยู่แต่ว่าเราจะมีเกณฑ์ในการเลือกว่า ไอ้ที่ที่เราจะอยู่เป็นที่เนี่ยที่เราจะอยู่เป็นที่เพื่อหวังอนิสงส์5อย่างเนี่ยในการที่จะบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วมีการแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วไม่เป็นโรคที่ทําให้ชีวิตลําบากแล้วก็เป็นคนมีมิตรเนี่ยเราจะเลือกสักที่ใดที่1เนี่ยเพื่อที่หวังอนิสงส์5อย่างนี้เกณฑ์ในการเลือกนั้นจะมีอย่างไรคือไม่ใช่ว่าทุกที่น่ะจะทําให้คุณได้อนิสงส์5อย่างนี้หมดถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยแล้วว่าอ้าวถ้างั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เป็นอากาลิโกแต่คือหมายความว่าบางทีเราอยู่ที่ที่เราไม่ชอบอยู่ที่ที่มันไม่เป็นสัปยะกับเราแต่กว่าเราจะจัดแจงปฏิบัติทำอะไรต่างๆให้มันเป็นสัปยะได้มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่พอมันเป็นสัปยะแล้วเราจะหวังผล5อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้วิธีการในการที่เราจะเลือกในการพิจารณาในพิจารณาเลือกว่าเอ๊ที่ใดที่ไหนสักที่ใดที่หนึ่งจะเหมาะในการที่เราจะไปปฏิบัติหลีกเล่นก็ตามหรือในการที่เราจะอยู่อาศัยเป็นที่เป็นทางนะจะเป็นบ้านของเราแต่ถ้าพระสงฆ์ก็หมายถึงวัดที่คุณจะจำพรรษาหรือว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์อาจจะพูดถึงวัดที่คุณจะไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วจะมีการพิจารณาการเลือกอย่างไรพระเจ้าให้กฎเกณฑ์เอาไว้อยู่4ข้อด้วยกันในเรื่องเหตุปัจจัยทั้ง4อย่างนี้เนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นภายนอกนะเช่นปัจจัย4เครื่องอุดหนุนชีวิตนะจะเป็นจีวรเสื้อผ้าเป็นอาหารการกินความสะดวกสบายของที่พักหรือว่ายารักษาโรคแก้ไขใดๆก็ตามนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2คือเรื่องส่วนของจิตใจนะมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของสติสมาธินะความปล่อยวางพวกนี้นะเป็นเรื่องของในจิตนะในจิตนั้นยิ่ง2ส่วนนี้นะก็ประกอบกันเป็น4ระยะที่เราต้องพิจารณาก่อนนะคืออันแรกถ้าเผื่อว่าปรากฏว่าคุณไปอยู่ในวัดไหนป่าไหนใต้ต้นไม้ไหนหรือที่ใดไปครบกับใครก็ตามปรากฏว่าสติก็ไม่ปรากฏจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่มีสมาธินะอาสวะก็ยังไม่สิ้นไปฟุ้งซ่านด้วยอะไรด้วยนะแล้วแถมความเป็นอยู่ภายนอกก็ยังไม่ดีอีกนะให้รีบเพ่นเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าควรหลีกไปเสียจากที่ตรงนั้นนะถ้ากลางคืนหรือกลางวันก็ตามไม่สนใจเพ่นทันทีนะถ้ามีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ในข้อที่2นั่นก็คือว่าเอ้เราจิตใจเราไม่ดีนะคือสมาธิก็ไม่มีสติก็ไม่ปรากฏอาสวะก็ยังละไม่ได้แต่ปรากฏว่าที่อยู่นั้นมีเรื่องของปัจจัย4ดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งที่จะทำให้มีความเป็นอยู่ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอากาศอะไรต่างๆนะถ้าเผื่อว่าอย่างเรื่องของจิตใจไม่ดีอย่างแรกไม่ดีแต่อย่างหลังดีเนี่ยคือให้พิจารณาว่าเราบวชมาเรามาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพื่อเรื่องของลาภปัจจัย4นะไม่ใช่เรื่องของเครื่องอุดหนุนชีวิตต่างๆเหล่านี้แต่มาเพื่อที่จะให้จิตของเรามันดีขึ้นนะพอเราพิจารณาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหลีกไปเสียนะคือให้มีการพิจารณาหรือว่าวางแผนว่าคุณจะหลีกไปจากที่นี่เมื่อไหร่นะในข้อที่3ก็คือว่าเวลาที่จิตของเราปรากฏจากที่ไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาที่ไม่เคยมีสติเราก็มีสติขึ้นมาได้นะที่ปล่อยวางยังไม่ได้ก็ปล่อยวางได้บ้างในสถานที่แบบนี้เป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องอำนวยความสะดวกเรื่องอุดหนุนชีวิตต่างๆเหล่านั้นไม่สะดวกนะมีความอัตคัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารบิณฑบาตจีวรเรื่องยารักษาโรคหรืออากาศอะไรต่างๆแต่ถ้าบอกว่าจิตใจดีแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาว่าเราบวชมาเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้ว่าเพื่อที่จะต้องการเรื่องของความเป็นอยู่ความอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านั้นแต่ต้องการเรื่องของจิตใจที่มันดีขึ้นก็ให้อยู่ที่นั่นไปเรื่อยๆนะไม่ควรหลีกไปนะให้อยู่ไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นในพิจารณาข้อที่3อย่างนี้แล้วข้อที่4ก็ได้ตรัสถึงว่าถ้าสองส่วนดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจิตนะที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นได้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏได้นะไอเรื่องราคะอาสวะอะไรต่างๆที่มันยังปล่อยวางไม่ได้มันก็ปล่อยวางได้ขึ้นมาแล้วแถมเครื่องอุดหนุนชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ดีด้วย นะอาหารก็ถูกธาตุจีวรเครื่องที่อยู่อะไรต่างๆก็ดีนะให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตนะอย่าหลีกไปเลยพระเจ้าแนะนำอย่างนี้นี่คือวิธีที่เราจะเลือกในการพิจารณาได้นะข้อแตกต่างตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับทั้งสองที่นะที่ที่3กับที่ที่4เนี่ยที่ว่ามีจิตใจดีทั้งสองที่แต่ที่ที่3นั้นลาภปัจจัย4ไม่ดีแต่ที่ที่4นั้นลาภปัจจัย4ดีเนี่ยก็คือที่ที่3นั้นให้อยู่ไปนะอย่าหลีกไปให้อยู่ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแพลนไม่ต้องวางแผนว่าจะหลีกไปเมื่อไหร่นะในขณะที่ที่ที่4นั้นที่ว่าดีทั้ง2อย่างเนี่ยให้เราอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตนะอย่าหลีกไปเลยก็คือหมายความว่าต่อให้มีคนเข้ามาชวนเราไปที่ไหนนะหรือว่าไปปฏิบัติยังไงก็คือให้หมายมั่นไว้ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เราจะอยู่เป็นที่ในอยู่ที่นี่ให้คิดอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนะในการที่เราเมื่อเราเลือกที่อยู่อย่างนี้แล้วนะด้วยกระบวนการ4อย่างนี้นะเอา2ข้อมาในการพิจารณาคือเรื่องภายในนะคือจิตของเรากับเรื่องภายนอกคือเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องอุดหนุนชีวิตต่างๆนะพิจารณาแล้วเราเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ที่นี่นะถ้าคุณอยู่ที่นี่ไปคุณก็จะได้อานิสงส์5อย่างอย่างที่ว่าเป็นในตอนต้นรายการนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคือถ้าเราอยู่แล้วเนี่ย อยู่ยังไม่มีจุดหมายนะถ้าอยู่ยังไม่มีจุดหมายเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะเพราะว่าจะมีความตระหนี่ที่อยู่นะจะตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่สกุลอุปถากจะมีการหวงลาภมีการหวงชื่อเสียงกิตติยศมีการหวงคุณธรรมนะอย่างนี้ก็มีคือถ้าอยู่ยังไม่มีจุดหมายนะจิตใจก็ปล่อยไปในที่ว่าจิตใจดีที่ว่าสติตั้งขึ้นได้สมาธิตั้งขึ้นได้ละอาสวะได้บางทีมันถูกกามครอบงำนะหรือว่ามีเหตุใดๆทำให้มันเสื่อมไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่อย่างไม่มีจุดหมายก็คือว่าไม่รู้ว่าจะปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติไปเพื่ออะไรคำสอนของพระเจ้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็จะเผลอเลินมึนตึงนะอันนี้สองนั้นก็ไม่ได้จิตก็ไม่ตั้งมั่นแล้วทีนี้ในข้อที่พิจารณาที่ว่าอยู่ที่นี่แล้วสติจะมีสมาธิจะเกิดอาสวะจะละได้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นละนะเราก็ต้องเห็นละทีนี้แสดงว่าคุณเริ่มติดถิ่นที่อยู่ละนะเริ่มติดถิ่นที่อยู่ถ้ามีการหวงแหนชื่อเสียงกิตติยศหวงแหนคุณธรรมนะตระหนี่ที่อยู่ตระหนี่คนที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์ทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราอยู่อย่างมีจุดหมายนะคนที่อยู่อย่างมีจุดหมายเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นจุดหมายในที่นี้ก็คือมรรคผลนิพพานนั่นเองจุดหมายในที่นี้จะทำจิตของคุณเนี่ยคือเนื่องจากว่าคุณมีอิทธิบาท4ถูกไหมจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องเนี่ยคือการเจริญอิทธิบาท4นะจิตมันก็มีสติก็มีสมาธิละราคะโทสะโมหะพวกนี้ได้นะทำวิชาให้ตั้งขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็มีแต่คนที่มีจุดหมายในลักษณะนี้อยู่เป็นที่ก็จริงนะแต่จะไม่มีพันธสิ่งของมากนะจะไม่สะสมบริขารสิ่งของเอาไว้มากนะและ2จะไม่มีเภสัชมากนะคนที่อยู่ยังมีจุดหมายอยู่เป็นที่ก็ตามเนี่ยจะไม่ชอบสะสมพวกเภสัชพวกข้าวของอะไรมากและ3ก็จะไม่มีกิจมากนะจะไม่มีกิจที่จ้องต้องจัดต้องทำอะไรมากมายนะก็จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวละนะจะเอาดีในหน้าที่ของการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมอย่างเดียวแล้วทีนี้นะนอกจากนี้ข้อที่4คนที่อยู่ยังมีจุดหมายต่อให้อยู่เป็นที่ก็ตามเนี่ยจะไม่คลุกคลีกับคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนะด้วยการคลุกคลีกันในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าตัวเองมีจุดหมายอยู่เป็นที่ก็จริงนะแต่ว่าจะไม่มีความคลุกคลีกันในลักษณะนั้นดูตัวอย่างของวัดป่าก็ได้นะวัดป่าที่มีข้อปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติดีเนี่ยภิกษุนี่จะไม่ได้มาคลุกคลีกันนะไปคุยตามกุฏิพวกนี้จะไม่มีเลยนะแต่ละท่านแต่ละองค์นี่ก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธินะหวังมรรคผลนิพพานละมีจุดมุ่งหมายละก็จะไม่คลุกคลีกันบางองค์อยู่เป็น10ปี20ปีนะอยู่เป็นที่เลยนะก็ยังไม่คลุกคลีกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีจุดหมายและนอกจากนี้นะถ้ามีเหตุที่จะต้องให้ไปนะมีเหตุต้องให้จากถิ่นที่อยู่ไปนะก็ไปอย่างที่มีจิตไม่ยึดถือมีจิตไม่เสียใจนะมีจิตที่มีจุดหมายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการอยู่เป็นที่เป็นสิ่งดีแน่นอนนะเป็นสิ่งดีนะไล่มาตั้งแต่การที่เราจะพิจารณาก่อนนะให้เห็นถึงความแตกต่างของเรื่องของ การเดินทางการเที่ยวไปที่เรามักจะใช้คําว่าทุรงควัฏนะซึ่งมันไม่ใช่นะสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าแนะนําคือให้อยู่เป็นที่นะเราจะพิจารณาสถานที่ที่อยู่ของเราอย่างไรแต่ก็มีเกณฑ์ในการวัดอยู่2 อย่างคือเรื่องของจิตแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของเครื่องอุดหนุนการดําเนินชีวิตนะก็มีพวกปัจจัย4ภายนอกเป็นต้นนะเราพิจารณาแล้วว่าถ้าที่นี้ที่เราจะอยู่นะทั้ง2 อย่างมันดีนะหรือพอเป็นไปได้เราก็อยู่ไปแต่ทีนี้การอยู่ก็อยู่อย่างเป็นที่จะได้อานิสงส์5 อย่างนะก็พูดถึงการที่จะได้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะทําให้ไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วแล้วสิ่งที่บรรลุแล้วนั้นก็จะมีความผ่องแผ้วมีความเจริญยิ่งขึ้นไปและมีความแตกฉานช่ำชองมากขึ้นนอกจากนี้จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรคที่ทำให้ลำบากแล้วก็เป็นผู้ที่มีมิตรด้วยมีเพื่อนด้วยนะ5 อย่างนี้ถ้าเราอยู่เป็นที่นะเราก็จะได้อานิสงส์ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังคืออยู่เป็นที่ที่จะหวังอานิสงส์5 อย่างนั้นเนี่ยได้เนี่ยต้องอย่าติดถิ่นที่อยู่นะจะทำอย่างไรให้เราไม่ติดถิ่นที่อยู่นั่นคือคุณต้องอยู่อย่างมีจุดหมายนะอยู่อย่างมีจุดหมายจะทําให้เราไม่ติดถิ่นที่อยู่ยังไงเรียกว่าอยู่อย่างมีจุดหมายก็คือว่าหวังมรรคผลนิพพานนั่นเองจุดหมายในที่นี้คือเรื่องของจิตอันยิ่งนะไล่ไปเลยตั้งแต่สตินะศีลใครว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะของกายและวาจาศีลมันก็เกี่ยวกับใจด้วยนะไล่มาเลยตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของจิตนะสมาธิขั้นไหนการสํารวมอินทรีย์นะเรามีจุดหมายในการทำจิตให้มันดียิ่งขึ้นนะไล่ไปสติสมาธิขั้นไหนนะมีจุดหมายแล้วก็ทำเรื่องของปัญญาตั้งมรรคผลนิพพานให้แจ้งให้มันได้บรรลุถึงที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัตินั่นชื่อว่าเราอยู่อย่างมีจุดหมายนะถ้าอยู่ยังมีจุดหมายเป็นที่จะไม่ติดถิ่นที่อยู่นะจะไม่มีความตระหนี่ในที่อยู่ในลาภสักการะนะไม่หวงแหนคุณธรรมอยู่ไปก็ไปเมื่อไหร่ก็ได้นะจะไม่มีพันธะมากไม่มีข้าวของมากไม่มีกิจการงานมากแล้วก็จะไม่มีการคลุกคลีกันเพราะว่าจุดหมายที่คุณดำรงไว้อยู่ในใจนั่นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเป็นอยู่ในการปฏิบัตินะไม่ว่าจะอยู่วัดก็ตามหรืออยู่บ้านก็ตามหรือว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่จะมีความจำเป็นจะต้องไปวัดนะเราพิจารณาวัดที่เราจะไปในลักษณะนี้นะดูที่อยู่ที่เราจะอยู่นะหรือว่าการพิจารณาถึงเรื่องจุดหมายการพิจารณาใน2ลักษณะนี้นะจะทําให้การอยู่ของเราเนี่ยไม่เสียเปล่าจะทําให้การอยู่ของเราเนี่ยเป็นการอยู่ที่มีประโยชน์ขึ้นมาได้และถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามก็อย่าลังเลที่จะเขียนมาถามนะสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้ที่ทางเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้นะเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ที่นั่นคือวัดป่าดอนหายโศกในวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร